اتو اویا ومنهم امیون امیان چاگی صرف دا خپلو مشرانو تقلید اعتقادی کرو او ای پس روانو سلورم فرقا یوکم اتیا مبدلین لدین اللہ تعالی اللہ دین بدلون کی پینزم جماعت پا اتیائیم نمبر آیت کے وقالو لن تمسن النار محسسین نفوس بالجنہ پینزم جماعت چچا بخبرزان خاص کرو پا جنت سنا او کشرانو تبیوی چی لن تمسن النار الا ایاما معدودہ بلا من کسب حرف استدراک دما سبق نفی او د مستقبل اثبات بطور قانون کلی هم فیا خالدون بانبا تتما په تفصیل د پینزو دلو اب پورش اس ترجمه افتطمعون ان یؤمنوا لکم خطاب مؤمنین سره ده استفام انکاری دی چې د داسې خلقونا د ایمان راوړو تم مکوای چې د چا په مزاج کې منافقت پروتی نغینه امید د ایمان راوړو مکوای ځکه چې ایمان خو منیب راوړي چې نابت نی منفاقی آبد کم ایمان راوړي افتطمعونا آیتما امید کوای تاسو ان یؤمنو لکم چه دیبا تصدیقو کی پا خبر استاسو ایمان براوری پا تاسو باندی نمانا نسیکی دا نماد ایمان مانا لغویو کرا چغت تصدیق دے او لکم نمخ کے با قول مقدر کی نمانا بدسیشی ان یؤمنو لکم چه تصدیقو کی دوی پا خبر استاسو لکم من صورت یوسف نا حوالہ پیش کرے وا وما انت بمؤمن لنا اے ما انت بمصدق لقولنا نیت زمنگا خبر رشتیا کون کی و ان یؤمنو لکم ان یصدقو بقولکم چو تصدیقو کستاسو پا قول باندے یادا لکم کی لام اجلیہ دے نمانا ان یؤمنو لکم جیمان راوری لأجل قولکم لوجد استاسو وینانا او سورت عنکبوت پگشتم نمبراتو گورا چه داد دی تایید که انشاءاللہ آیت نمبر شپگشتم فآمنا له لوط پس یقین کرو پا خبر دا ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام يا فآمنا لأجله لوط تصديق کرو تصديق او لام لأجلش ان يؤمنوا لأجل قولكم وقد كان او تاتي سردا فريق منهم يودل ددينا چداغ رمبه جماعت ته چایت محرفين وي يسمعون كلام الله چاورد الله كلام قرآن تے کلام اللہ وی خان او داد اسماء قرآنیون لی سمع یحرفونہو نبیات تحریف کی پدی کتاب کی یو یا کلام اللہ نمراد تورات تے او دا مناسب توجیدہ او ردوی کلام دا اللہ چے تورات تے بیا پدی کی تحریف کی من بعد ما عقلوہو پس دینا چے معلوم کی مطلب دی کتاب هم یعلمون حال داده چه پویگی نا پوی او جاهلان ندی عقلو بانی قرطبی لکی چه عقل نمرات تا عقل ده من بعد ما عرفوه و علموه پس دینا عرفوه و علموه چه دوی خب جندل دا او خی ازده کرده دا اغینا پس تا دوی تحریف کن تحریف دو قسمه ده یو تحریف لفظی ده ایو تحریف معنوی دی تحریف لفظی دی توی چې دی یو لفظ په ځای بل لفظ راوړي اغا لفظ دا خپل محل نه لری کې او کما هو دعب اهل الكتاب لکه دایي عادت او طریقه دا وا چې په تورات کې چې کم کم زینو کې مسله د توحید بیان شي وا او کم زینو کې چې نعت ته پیغمبر علی السلام نعت به نعت نمبر صفت دی چې صفت ته پیغمبر علی السلام به بیان شو نو هغه زینو به بدل کړه او بیا به چې تاسو مناظره کولا انوی بچو خیدل تخونشت نو دیتوی تحریف لفظی چاگا لفظ دا زین بدل کی چه لفظی محلی شی یا لفظ نمراد داده الفاظ بدل کی دا زان الفاظو لکی اور منصوب کی اللہ تا لیکن رسو آیت کرا روان دی سم یقولون هازا من اند اللہ زان نبیسولی کر بیا بی اللہ تا منصوب کرو یو تحریف معنوی دی تحریف معنوی دیتا وی چه تاویل دا کلام اللہ پا خپل خواهش سر او کی او اگر تاویل چه دی اگر اللہ دا کتاب سیاق و سباق سر موافق اور مناسب نی لکه سورت مائدہ کی چه کل دا یحرفون کلمہ برازی اللہ مقرطبی پا حوالی بدرتا مانو کمچ یتاولونه علا غیر تاویله چکم مقصود دا کتاب اللہ دے اغینا پا بل تاویل بان خبر را رول دیتا تحریف معنوی وی لفظ پزے لفظ خل دیتا تحریف لفظی وی اہلی کتابو پا تورات کی او پا انجیل کی ہم تحریف لفظی کرو ہم معنوی کرو لکه سورت انعام کی راضی تجعلونه قراطیسا تبدونها وتخفون کثیر تاسو هغه کاغذونه جوړ کړو دا مطلب خبره به ښکارا کوله او چې کله و پتا سو باندې یو خبره بوجو ناغه به مو پټ کړه دا تحریفی لفظی شه اما تحریفی معنوی چې یو لفظ یا د یو کلمې مراد په خپل خواهش پیش کی لکه ومن اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا اور اماني باندې زبتا سو توجيهات پیش کم یعنی درو خپل د مقصد خبره دا خود ال کتاب خو یو اما حضرت شیخ مرحوم لکی چې دی امت کی تحریف شته د قران لفظی خو کوي نشي نو معنوي تحریف کوي دی او باقیدہ حضرت پر تفسیر کی لکل دی ویو پیرو اور اغیب خلق تا ترجمہ کولا دا سورتی کاف 110 نمبر آیتا قل انما انا بشر مثلکم نغیبوی چی دا انا مبتدا دا او بیا دی مبتدا خبر مقدر دی چی غبل انا دی او پا دی جملہ تام شوا نمانہ بے کولا انما انا بشکا زو خزیما ما تسوک رسی بشر مثلکم بشر خستازو بشانی دا پیغمبر دا نورانیت تپارا تحریف لفظی بے اوک انما انا سرا یا لکا بازی خلط تحریف معنوی اسم کئی چکم زی کی ان الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم تراشي واذا تدعون فمانه عبادت تي عبادت ته مخلوق حرام وي اما رامدت شویل دا خو دعا او پکار وي نو دا جائز دي عبادت ناروا دي او بل نه هغه جائز دا او تفاسید تدعون فزيباني تعبدون لکی او دا سوال جواب سورت فاتحه کی میں در طویلو کہ مفسرین حاصل معنی بیان میں کند و مردمان ناواقف گمان میں کند کی ای معنی لفظی است آخو مفسرین حاصل معنی ذکر کئی مراد دا لفظ نہ ذکر کئی او بیا ما پاقی دلائل در طویلو اور کلا دا سمی لکا ولا تدو من دون اللہ وې دونه مراد بوت ته نو بوتان مبلې او بوتانو بلل کفر شرک دی و اما ځنه کان دا خدای دین از بینان پوشکنا آو لا شفاونا عند اللہ دینا بغیر کار نکی. نوام الناس کی در دون توجیح غلط ہے پیش کنا تیشوا ندیت تعریف لفظی وی او تا حدیث ویل دی لتت تبیان سنن من قبلکم شبرن بی شبرن و زراعن بی زراعن نوستے کے نشتے دیں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دی پوری فرمائلو کہ چرپائی کی او سڑے دا سمسری پا کند کی دلتا ہوتا خلق کھوڑا ہوئی دا سمسری پا غصوری کی پا کند کی کہ یو بن اسرائیلی آل کتاب زان مندلی نو تازم کوشش کو چاہے کہ ننوزیں اوس اگا طول خوینا دا آل کتابو اگا دی امت مبتدعین اخبار سو اور رہبان سو کے علا وجه الاتم موجود دی اور ما در طویلو فوز الکبیر دا انور شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 18 آئے کے مدر طویل و ان ترا ان موزجن لہا اولائے فانظر الى علماء سو فی زمانے کا. اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ من بعد ما قلو چیزان پہ پوکی وم یعلمون زکر چی تحریف بعد العقل او بعد العلمی چی سر پونی نابس تحریف کی امی سر تحریف کولشی نشی کولے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا بیان دا دیم جماعت چا منافقین دی آیت ترجمہ دا دا چپ دی آل کتاب کی دو قسم خلقو یوم منافق مزاج او دیم غیر منافق یعنی کلک پا خپل دینی باطل والے. نوچہ منافق مزاج با مسلمانانو سر رال چرتا با مسلمانانو خوشالولو دی پارا بیوی چه دا توحید مسئلہ او دیدی پیغمبر حقانیت او صفت دا زمان پا تورات کشتا دی او منگا امانو. نوچہ کلا با واپس اخپل علماء سو سخلار مشران سخا چاگی کی نفاق مادنو او دخپل دا یہودیت پا کفر کلکو ناغی با دی کشرانو تا چتاس ورطولی ہوئی اور اخپل دا کتاب مقصد ورطولی پیش کا سباب دا قیامت پر از تاس زرا جگڑا کئی اللہ پا دربار کی با حجت بازی در زرا کئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کل چی دوی ملاوی گا مؤمنین سرا قالو ویدوی آمنا من ایمان راوڑ دے مانا زمان پا تورات کی توحید مسئلہ اور نعت تا پیغمبر علیہ السلام شتے. وَإِذَا خَلَا او کل چی باز زان لشلل دا منافقین باز ان بازی دوی الہ بازی نخپل مشرانو تا بازی نورو تا چگد دوی مشران علماء او اغا غیر منافقینو وقالو دے باز بورتوی اتو حدیثونہم آیا بیانوئے تاسو مؤمنانو تا اخکار کوئے بیانوئے بما پاغرازونو سرا اغرازونا فتح اللہ علیکم چلا پتا سبان دی پخپل کتاب پرانستی دی تورات فتح اللہ علیکم چلا پتا سبان کری دی دا تورات مسئلی اغی تخے لیحاجوکم بیند ربکم دل پارا چ دلیل انسی پتا سبان دی بیہی پا دی بیان ستاسو عند ربکم پا دربار درب ستاسو افلا تاقلون اولی تاسو دا قل نکار ناخلے ولی زان نپویوائے زان پوکے اور اخپل دا کور راز بلتموائے او کی اموی یحاجوکم نصباب محاجات کی دلیل بونی سی پتا سبان دی اوی بچے زمان مخ کی ویلو اتانو ویلی زمان زیت چراغلے تانوی چی دا مسئلہ حق دا نوالی تاسو دا سوائیم دوشل اولا یعلمون دا جواب دا ما قبل ندے او دیتوی ادخال الہی او رد دے پاغ مشران دو دوی باندے کستاسو کشران بطور نفاق خپل عقیدہ خکارکی نتاسو اچ مخکارکوی دوی با اللہ پا دربار کے بیان حجت نیسی ولی اللہ تستاسو دا حال پتہ نشتے رہے اولا یعلمون ادخال الہی رد پا قول دا بعضو باندے اولا یعلمون نپویگی دوی ان الله يعلم چې بشک الله پويږي ما يسرون او ما يولنون هغه چې دوی پټوي او هغه خبرې چې دوی احکار کوي دوی په ظاهر او باطن الله پوه دی نو کې دوی ورته نوین ولې الله ته پته نشته ومنهم اميون فريق نمبر 3 او دوی ته اميان وي اميان معنی ان پڑھ خلق ناپویا خلق نمانی غوکی دام ومنهم امیونا او بازوینا امیان دی لا یعلمون الکتابا نپویگی پا مطلب دا کتاب کتاب بانی پویگی نا یعنی پا مطلب دا کتاب نپویگی الا امانی دا الا استثناء دو قول دی یا استثناء متصل دا نمانا دادا نپویگی پا مطلب دا کتاب الا امانیا سوا دا لستلو لفظنا الا امانیا سوا دا لستلو دا الفاظنا الفاظ وی کلمات وی تلاوت کئی کماو المراد چس مراد دی پاغی نپویگی زکا پا ترجمه نرازی او دا استثناء متصل شوا او دا بحر محیط لکلی دی معلم التنزیل لکلی دی علامہ قرطبی لکلی دی او ډیرو حضراتو کتاب التفصیل د ابن الجزی الکلبی ایم لکلی دی معنی استثناء متصل معنی وکا الا امانیا اے تلاوتن بغیر فهم بس او بیا ان شاء الله رست دغه عبارت وی کله الفاظ به جداوی د بحر محیط نو حوالہ درکم الا امانیا سوا د لستلو د کلمات و الفاظنا الفاظ بانی پویگی تلاوتن بغیر فهمن الفاظ للی تلاوتنا کئی و مطلب بانی زانا نپویگی نمتصل شوا نپویگی پا مطلب د کتاب سوا د تلاوت لفظینا تلاوت کئی آنور پی اسمانی دی پوا او زان پویگی همنا او دا جرم دی زکر چه مقصود دا قرآن کریم نا اگر چه پا تلاوت ثواب عظیم دے دین انکار نشتا رے خو مقصود دا قرآن پاک نا تلاوت ما فهم المراد دے چه تا تلاوت اوکی او بیا داغی مرادم معلوم کی چه بای دیدی مقصد سرے دا مقصود دا قرآن دے المقصود التدبر والتفهم مفسرین و ذکر کریم او امانی په معنا د لستو سره راضی لکه سورته حج وګوره آیت نمبر 250 وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى اے اذا قرأ تمنى بمانه قرأ 250 او د حضرت عثمان رضی الله عنه په مرثیه کې حسن ویلو تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقا حمام المقادری خوش کنا اول وخت تمنا کتاب الله اول ليله د شپې په ولیسا د الله کتاب تلاوت کو او په اخره کې ملاقش اغ گرم تقدیر سرا ان شہید شا تمنا کتاب اللہ تمنا داود الزبور علی رسلی داود علیہ السلام بزبور لست فدم دم سرا نو تمنا بمانے قرع سرا نو الا امانی یا اعتلاوتم بغیر فهم بی دا مطلب از دا کول نو اعتلاوت کا مطلب بی نئی از دا کول دا غصی ور پسی روانو دوی متوجی چه دا الا امانیه که استثناء منقطیش نو چه منقطیشی نو بیادی دو توجیحات اولا نپویگی پا مطلب دا کتاب الا امانیه لیکن اغا دروغ چه ازدکری دی دخپل مشرانونا لیکن اغا دروغ تیشو کنا چی اوریدی دی دخپل مشرانونا اغا دروغ چی اغسطی دی دخپل مشرانونا یا اغا دروغ دخی سودی یا دروغ د مسائل دی یا سچری. لکا معلم التنزیل لکی اے اکاذیبا مختلقتن سمعوها من علمائهم، آغا دروغ جوڑ کر شوی چه ده خپل مشران نی راغستو، مشرانو چه ورد سویلو نو بس ده لکیر فقیرانو بس هی پس روانو او زانی نکرو دینی نیزدکو. آغا ده علماء سو پا مطلب باندی روانو، آئی چه ورد کم محرف جمله خیدل خودلیوا بس هی پس روانو. لکه اسم خلق قرآن وی و چه کم ذکراشی ان الذين تدعون من دون الله لك بوتان دي خا دا وارد دي په حق د بوتانو کې لا يخلقوا ذبابا بوتان څه پیدا کول شي لا اسمو دعاکم بوتان نه وي ورځ کنه ومن ازل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له اي بوتان نو دا غره سمع اي الاكاذيب سمعوها من علمائهم اگر دروغ چې د خپل مشران نه راغستو اور بس پاغی بسی روانو او دا دغی کارو دیشوا بیارو سزا تا طول عبارتو نو پیشکم پا ترتیب سرا درم توجی پا دی کدالا الا امانی یا استثناء من قطعی دا اور امانی دروغ اول توجی دا دروغ چوا نو پاغی معنی یو قول دا عربم شتے او دا حضرت عثمان ابن عفان قولم شتے چه ما تمنیتو مز اسلم تو ما تمنیتو مز اسلم تو کلمی چه اسلام قبول کردی نو ما بیا دروغ ندیویلی سبحان اللہ چه دا جبا می پا کلمی دا توحید پاکا کردی دا نو بیا می پا دروغ ندا گندہ کردی. دریم توجی الامانیه دا امنیتنا پا معنی دا آرزو اغا سوچ اغا خیال اغا فکر چه ور تیریگی دا انسان پا دیس رو بارده اے خیال باطل نپوگی پا مطلب دا کتاب جمله خلاص دکنه اللہ سیزنا منقض لیکن امانیه لیکن اغا آرزوگانی دی اغا آرزوگانی دی اغا خیالاتی چه مشران ور طویلی عدیب ور پسی روان آرزوگانی دی آرزوگانی دا دو پانی وانا و دری آیت 111 وقالو لن يدخل الجنة وی چارکز بدن نشی جنتا سوا دغا چانا هودن چی اودیوی او نصارا تلک امانیهم دا ارزوگانی دی دوی دی ارزوگانی دی چی جنت زمان دی آچه لاری بیا پتا لگی فصوف ترا ازن کشف الغبارو افرسون تخت رجل کم حمارو پتا بدر تو لگی چی پسروانی. سورت نساء آیت نمبر 123 لیسا بی امانیکم ولا امانی آل کتاب ارزو دا لیسا بی امانیکم نده دارو مدار دا خلاصون دارو مدار دا نجات پا خواهشات استاسو او نه پا خواهشات دا لکتابو من یامل سوان یجز بهی قانون پی ذکر شا نسیاسو بای علماء بزرگانو الامانی سمان شوا تلاوت بلا بلا پویا استثناء متصل شوا الامانی یا منقطی استثناء شی سوا دا دروغونا چه مشرام نیاوریدو الامانیه استثناء منقطع مگر اغه خیالات چې اغه خواهشات چې پزری ورته ریدل اوس دی لپاره دلائل وګړه پلندر هر چی گوید بعد از دی د گوید دا تفسیر د ما څخه معلم التنزیل جلد اول صفحه نمبر 88 اے ګوره دی وی الا امانیه دی وی وهو جمع امنيه يتلاوته وقال الله تعالى الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيتي اي في قراءته نبياوي الا تلاوه وقراءه عن ظهر القلب لا يقرؤون من كتاب يو يا يعلمون حفظا وقراءه لا يعرفون معناه تشوكنا لولی پا یاد لولی یا یعلمونو حفظن و قراتن الفاظ یاد کردی تلاوتن اکی و لا یعرفون مانا و پا مانا نپویگی دا بیا بالقول یعنی غیر عارفین بمانی الكتاب از ابن عباس غیر عارفین بمانی الكتاب نپویگی مطلب دا کتاب بانی دا صورت دا متصلیو امن قطی قال مجاہد و قطادا الا کذبن باطلن على حدیث تیشو کنا اے وحی امانیهم الباطلا دروغ روایتون راغستی من گرت روایتون راغستی او بس اری پس روان دی آنور حقیقت نمیداند چه حقیقت اسی شیره تفسیر بحر محیط جلد یاوس 275 باندی لکھی اللہ اللہ دا سورت استثناء منقطی سورتون یاد کا الا امانیا مگر درو سو وی مشران ورتویلو چلن تمسن النار الا ایام ماجودا او کل مشران وی انا آبان الانبیاء یشفعون لنا عند اللہ ای خلق سکو ای پلاران و پیغمبران تیرشوی دی امیل بخلاسی کنا او دا بیوی خان و امانیهم اغداد چ ان اللہ تعالی یعفو عنهم ويرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم ولو ان اباهم الانبياء يشفعون لهم يشفعون لهم مشران چ زمنگدی منگل بخلاصی کنا تاکہ پنجاب کی دا خبر مشہور ہوا حضرت بھی چ گمشرکان وی وی پیر نہ پاکن تے گورا دوراکن بس دی پیر وی نہ بیاس کے یارا او سندا پختانہ چه کل چرتا مشکلاتو که اون خلیو بشی اکسیدن نبشی یار پیر کاملو بایی کانا پیرو پیر کاملو پیر کاملو او دا بالکل دا یهود عقیده دا بیاوی گورا او ما یمنیم اخبارم من ان النار لا تمسم اللہ یا مما دودا اے بلا او لا یعلمون الا اکازیبا مختلقتا سمیوها من علمائهم دا صورت اس انکتاو اے متصلہ الا تلاوتن اے لا یعلمون فقہ الکتاب انما یتصلون علی ما یسمعونه یتلا علیہم از بحر محیط واکدا تفسیر قرطبی دا سے پروت خو بس دا یو مطلب دے یار دے طول ذکر دے وانہم انیدا بدبخت الا یظنون مگر ماز گمان کون کی اٹکل پسی روان دی او سر اٹکلیان دی اگا سنگ اٹکل کی مفسرین ذکر کر دی قرطبی دیم جل ما یو زیکی بیانو که پدی خبر آوان دی او ما یارانو دا کتابون ام زمگا لکی چو اسم اللی نظم والمانا جمعان انو قرآن یاد ہوئی حفظ مدرسو کی او دا قراءت او دا تجوید پا مدرسو کی قرآن الفاظم یادوئے تجویدم کوئے خوار سر ورسر یو عالم مساتے چگہ دی قرآن حضراتو دی قرآن ترجمم بیانے ما بدویلو ما خودیر خویلو زکایم چی خویلو چی ما تا دا طول کتابو نبراتے انو بس بیاوئی یرا جی خو خبر دی دیر سخت اوکرا ومنگ دی گران نکا بیاوئی زن بلالم جلسے وی دیر دا سی خبری ولی که دا قرطبیم ذکر که زی سو کما وی هو هی التلاوتو والامانی الکازیب او دریم مانا یتمنون علی اللہ ما لیس لهم دا ترجمی دی ذکر پوش علماء کرام دا ذکر خان او پا دی کدی رفید علام بی آخر کی برابت دا قرطبی نور عبارتو نا پیش کما چه زین که دی دارا نشی کدا کو قد مزو دے فوائل اللذین جماعت رابعہ کم المبدلین لدین اللہ مبدلین لدین اللہ من سوک دی آغا خلق دی چپ اخپل رائی باندی عیب اخپل پر رائی او مسئلہ اولی کلا او بیا بے جہاز آمن اند اللہ یا بے فتو اولی کلا او بیا بوی چه دا خو بس نچور دا دین دی او دا خلاصه دی دین دا او دا مسئلہ بالکل حق دا لکا بازی بدبخت اسموی دا پنج پیران ترجمی مکر دوی تحریف کئی شل را دیخو تقریبا نوشی زدر اسکو ما سو دا لاس اچت کی جکمہ ترجمہ میں دا قرآن و حدیث او دا اصول تفسیر میں خلاف کرے دا او انشاءاللہ کی چرز جواندے متجواندے نو ترون ناس پوری کتا ناسی کنا آن انشاءاللہ خبر اب خاص او دا تفسیر نو در تخیم چی دے دالی کلی و دے دالی کلی اور اگو انشاءاللہ تو وہ گورے قدم ردی چی دے جماعت جرم دیر لوی دادے چی دے رشتیاوی خلقو تا مجرم پا دی خبر دے نو دی کم جرم کرے نہ چاور کے ناس دے نہ چاہتا کنزل کرے جی فوائل الذین یکتبون الکتاب فصلا کتے لپا دا غچا چی لکل لکی کتاب بے دیم پخپلو لا سنو علکا علماء کرامو دا ویل ستا وی سو کوئی چی دا ویل نرے دا دی جہنم دے یو کن دی نم دے سو پری حدیث سمرازی حدیث کم دے الویل ہوا وادن فی جہنم یستعیز منہ جہنم کل یوم سبعین مرہ دا ویل نرے دا نم دے یو کن دے پا دوزخ کے روز مرد جہنم دی کندن اویا کرت استعاز غواری دا دمر سخت کندنا نو فوائلن دا کندن لپاد مبدلینو پس اگر کندد جہنم چو مسمع دا پیسم دویل للذین اکتبون تیشوا دیم توجیه دادا چو دا ویلن دا کلمه دعای دا خیره دا فویلن پس حلاکت تیشی حلاکت تی تباہی دا اس آغا فزاد اللہ مرزن کی مجھے در تا خبر کرے وا بقرہ چی دے خوبی لقرآن بھی انشاءاللہ در تیاد شی اس دیدے کی دا سوال پیدا شا اللہ ولی خیری کی خیری خواہ سڑے کی چاگا عاجز دے انتقام نہیں چی تولی یو سڑے سکرا واچی او تی جواب نیشی گولے تو خوری دے غر کا لیکن تو خواجیز ہی کنا او کچھ تم ضرور یا تاری سکر آواز چھو تو پہ ٹوپ کی دوار لاس بید مرین چاپی رکی نو بے پردے تو سنی بور تکین یا دو بابی ضرور پہ جاری کی بیا با کئی نا بی توبہ توبہ توبہ نو خیر خواہ سرے کئی چاگا خپل بدلے بھی شاگست دے نزل تا فویلن نوال جواب دیدے کہ جواب نوڑ کا فویلن کی خیرہ دا پا حقیقت کی اخبار دا معال دو دوی نہ دے بس سمانا دوی خدا تحریف و تبدیل دے پار دا فیدی کی فویلن دا حلاکت تے فیدا نہ دا اخبار دا انجام عمل نہ دے ان نکتت الثانیہ اے سالسہ اگر دا دے چی فویلن ذکر کولو کی منگ تا قرآن مسلو خدا چپ دشمن دے دین خیری کول جائز دی خدا تعلیم للخلق دے چ دشمن تا خیرہ کولش فویل الذین یکتبون الکتاب ہلاکت یا غچانرا چ لکی کتاب پخ پلاس علماء کرام و صوفیاء اعظم کتابت خو نہ کیجی مگر بلیت کیجی اور ترا یکتبون الکتاب بیدیہم لکی لاس کتاب پلاس اخبل نو کتابت خو بالید وی ید ذکر کل بعد یکتبونا ای فیدتن دیکھ سن فیدتا علماء وی چی دا بی ایدیهم دا لیت تاکید دے آو لکه صورت انعام کے براشی ولا طائری یطیر بجناحیه ندی او مرغی چلو زی پخپل وزر تاکیدن دے یا ایدیهم کی اشارہ دا چی دا کتابت دو قسم دے یو کتابت خدمت قرآن دے خدمت دین دے آخو جائز او بہتر دے و دلتا بی ایدیہم راور دے اشارت یکتبونا بی ایدیہم امن تلقائے انفسہم دا لکل نقل دا کتاب نہ دے بلکہ دا لکل اظہار دا خپل خواہشات باطل ہو دے اصلاح شو ثم یقولون بیا جرم تو گورا او بیا وی دا بدبختا هاذا دا مکتوب زمنگا من عند الله اللہ طرف نہ دا خدای کتاب دغه سلی گله یا هذا من عند الله دا مراد الله دی الیاذن بالله دا مراد دی لیشترو علت برا یکتبونا دیل پارا لیشترو بی چه غرکی و آخلی بی پا دیام الاخفل سمنن قلیلا دولت دنیا چه معمولی دی نو فوائل اللہ مما کتبت ایدیم پس حلاکت تیل پار دیدوی مما دیدی وجنا چه لکل کردی لاسون دیدوی اور حلاکت تیل پار دیدوی مما اکسبون دیدی وجنا چه گٹا کئی دوی نو دا دری زنی ویل رارو ویلن فویلن فویلن وویلن دری زره راوڑا دو زره بالفا او یو زره بغیر الفا داولی مخی فویلن نبیا فویلن نبیا وویلن دیر پار چولنو دوارو آیتونو که فا تفریه دا پا جرمونو دو دوی بانده آغا مخی ویلو انهم الا یظنون انهم الا یظنون زان پا مطلب ده کتاب نپویی بس گمان پا سروان دی نو فویل اللهم پس حلاکت تیل پار دو دوی چو دوی گمان پا سیزی کتاب انزان نپویی نو بیاوی یکتبونا یقولونا لیشترو نو فویل اللهم زان نلکی اللہ تدرو نسبت کئی اور دنیا پی گٹی نو فویل اللهم بیارو سلائے وویل اللہم فائے ذکر نکڑا ذکر دین امت کی دیسو کسب ذکر ندے مسئلہ شوا دیمہ نکتہ دا فویلن فویلن کی دا فا تفریہ دا پا کسب دا دودی باندی او دا دیکھ اس بات دنیا ہو امور دنیاوی وویلن کی ووی آتفن آورا دیکھ اشارہ دا سزائے اخروی تا وویل اللهم زکه چې دار الجزا غیر دار العمل نه دی چې دار الجزا او دار العمل په منځ کې مغایرت دی نو و راوړو چې لکه قامت شته دی دیمه خبره چې دې زله ویل ونی راوړه اشاره د ادوار سلاسو ته یو دوري دنیا دی یو دوري برزخ دی یو دوري قیامت دی لکه والسلام علی یوم ولدت یوم اموت یوم ابعث حیا درې دور دي نو فویل الذین یكتبون الكتاب په دنیا کې فویل لهم مما كتبت په قبر کې وویل لهم مما یکسبون په آخرت کې نو درې دورې درته ثابت کړم یادې کې درې زمانو ته اشاره ده نو فویل لهم په زمانی ماضی کې فویل اللهم زمانی حالی کی وویل اللهم پا زمانی معالی کی نتبا و نتبا دی نتبا بشی تبا و نتبا دی نتبا بشی نپینزم خبر ہوئے چن صاحب دی پورشیم او دا ویل ویل زکر دری زن زکر کا چدری عمل زکر دی اول اگورا دری کسان دی ویل دی کاتب لرا نویل دے عامل لرا نویل دے دال لرا چنو دار نخان ویل دے دال لرا اے سوچ دلالت پا باطل کئی فلانکی کتاب دیر خدے فلانکی کتاب خدے نویل شد دال لرا ویل شد دال لرا نوچی سوک پہ عملو کی نویل شد عامل لرا او چې چالی کل دی نو ویل ش کاتب لرا نو کاتب دی غرق شی په دی باندې عمل کوونکې دی غرق شی او سوچ د غلط کتاب ها تشهیر کې هغه دی غرق شی ویلن ویلن پیزه خبرې پوره شي ها اوس علما کرام صوفیاء اعظم چې آیا داخله قصتیو کې نشته ده دا ما څنګه دا تفسیر دی او دیوی گورا دا ویلون دا پیس دری سزاگان چه ذکر شوی نو دا نیارا چه مخی خلق تیر شوی دی ناغیزان سر اوڑ لخبرا دا قرطبی جلد دو صفحه نمبر نو فی حاضل آیتی والتی قبلها ومن امیون وارا دا دوار آیتونا التحذیر من التبدیل والتغییر والزیادت فی شر دیکی یرول دی اغچال را چرا تبدیل کی یا تغییر راولی یا زیادت والکی پا حکم شریکی فکل من بدلا وغیرا او ابتدا فی دین اللہ ما لیس منہو ولا یجوز فی فهو داخل تحت هذا الوعید الشدید الاول عذاب الالیم ورطبی یاد شوا خواه زانلولی که بیا زانلوانی دا کتابونا کلا کلا ما سقا طالبان راشی من لولی که چه کم تفسیر نواخلو زم دا ما سقا چی دا طول واخلی و اینا کن خخ ما دی که بد یوم نشتره او که دی که بد یونو ما بین اغسطل ما سقا تا پیسی سوا دی دا یاد که خط تفسیر دا واخلی زانلا فکلو من بدلا چه چا دین بدل که و غیرا پای که تغییر را ویست بلکل دین بدل که دین نقشه ختم کرا او غیرا یا دین کی تغییر دزان میں کیفیت بدل کر دے او ابتدا یا بدعت کری دی تکرا فو داخل تحت هذا الوعید الشدید والعذاب الالیم فحذرهم ان يحدثوا من تلقاء انفسهم في الدين خلاف كتاب الله او سنته او سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم او سنت اصحابی فیضلون بالناس وقد وقعا ما حذره وشاع وکسر وضاع فإنا للہ وإنا الیہ راجعون بیاوی لیشترو کی سوق دی وکانت الاخبار والعلماء ریاستن ومکاسب دا خدا خلق دی یارا تفسیری قرطبی دا خبر ذکر کردا او دارنگی دا تفسیر کلام المنان دیم پا دی آیت باندی لکلی دی صفحہ 101 باندی اخیر کی دیلی 101 اور 102 خان دامک کے پورا تفسیر ذکر کا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَلَى زَمَّ الَّذِينَ يُحَرِفُنَ الْكَلَامَ الْمَوَازِهِ فَهُو مُتَنَاوِنُ لِمَنْ حَمَلْ كِتَابُ السُنَّةَ عَلَى مَا أَسْلُمْ مِنَ الْبِدَيْ بدل باطلا فخواشات باندې بیا اخر کې ذکر کې وزم الذين لا يعلمون الكتاب الا امانيه وهو متناول لمن ترك سر تدبر القران ولم يعلم الا مجرد تلاوه حروفه چې څوک نن اکتفا په تلاوت کې مطلب یې نه زده کړي او د عمل کوشش نه کړي هغه باندې داخل دي ومتناول لمن كتب کتابا بیدی مخالفا لکتاب اللہ تعالی بیاخر کی وی واز الامور کثیرت جدا فی اہل الاہوائی جملتا کر رافضا خبر اخلاص شوخا اے بس کول چی دا عدد پچا کے دن بس ایتبا نصیت ورکے وقالو لن تمسن النار پیزم جماعت کلب حضرت وی صافزادگان پیرزادگان اے مخصصین نفوسهم بالجنہ مشرانو بوی چه بای منگ دوزاخ لنزو تا خبر نی زم مشران سوگو ازم خلق تا خبر نی زدشان اسی تا دا خپل نکن اسی زم دا خپل نکن اسی دیکھ اس خبر آنا وقالو ویدوی لن تمسن النارو هرگز با اون رسمنگ تا ورد دوزاخ الا ایام مادودا سوا دغا رزو شمار کرشونا سوا دغا رزونا چشمار کرشوی دی بعضی حضراتو بانی تعصب دیر غالبی لکا احکام القرآن دا الکیا دی پا دیزه که امام ابو حنیفه سے باند رد لکل دی وید مادودا اطلاق چکم دے دا پس حلیخ تبانی کی ہوئی او دے ہوئی چی دا حیز اقل مجا دری رزی دی او اکثر لس دی کہنا ویدا خبر خود مادودات نا خلاف تا مال تولی کل چی مای خدای دے دے دے مر دے خدای دے صبحی خود تعصب کر دے او تفسیر متعلق ان کے انسان تعصب نظان بچ کوا امام سے خود کم استدلال کر دے خود حدیث نہ کر دے مادودتن نہ خود نہ دے کرے خکیا سے بینو سو حکم درسا کہنا آپ کو امام سے رحمت اللہ علیہ دا حدیث نے استدلال کر دے اقل حیض اسراس تو ایام ہے واکسر عشر تو ایام او حدیث روایت تھی اول دا معدودات اطلاق پسوو بانیم کی گی پس علیختم کی او پور ازوم کی گی او تفاصیل لکل دی او گرا بغیر دا حنفیان و نورم لکل دی موالک لکل دی شوافی لکل دی رحمهم اللہ الا ایام معدودہ سوا در شمارندونا شمار کرشونا دلتے معدودہ راوڑے دے اپ سورتی آل عمران کی جکل دا اترازی نوالتے سے لکل دی آلتے معدودہ تیگا نمبر 24 گورا وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ آلتے معدودات راوڑ آدلتے ہوئی معدودہ دات فنن دا قرآن دے دویم جواب علماء ذکر کئی چی قیدہ و دستور دا دے پا ہر اغا جمعو کے چرپ علف او تاثر جمع کی گی کله چې داغی مفرد مذکر وی دیشوا مفرد مذکر وی نو داغی اصل دے اصل ذکر کولے پا حذف دا علیف سر دی او جائز پا حذف دا پا ذکر دا علیف اور تا دوار سر دی لکه دا معدودات دا معدودن جمع داغا مذکر دے چه مذکر شا نو د دې جمع کول په معدوده تن سرا په حذف د الف دا اصل دی او سره د ذکر د الف نه چې معدودات شي نو دا فرع ده او سورته بقره چون کې اول سورته ده دلته اتیان بالاصل وک فال عمران کې اتیان بالفرع وک چې تاته اصل فرع دواړه جمع کړل الا ایام معدودات الا ایام معدودات دا جمع قلت صفت پا مفرد سر جائز دے او دا اصل دے نو معدود شا اما معدودات بیتیان علیف و تا یجوزو او آقا فرع دا لکتوی دشی سرورم مرفوعاتن و سرورم مرفوعاتن سرورم مرفوعاتن لکتا مرفوعن ندے و سرورم مرفوعاتن ویلشی معدودا پا خپل اصل شا ایام معدودات رضیش مار کرے شوی دینا کمی رضی مراد دی درے اقوال پکی مشہور دی قول اول دی بوی چی زنگ مشرانونا لگو نگلتی شیوا چاہی دستی عبادت کرو اور اغم صلیخ رضیو نمان خود جانم تنزو ہاں کے چرے لارو اغم صلیخ رضی بھئی چی زنگ مشرانو کرو عبادت تسخی اغا صلیخ رضی بئی دا صلیخ تن علاوہ منکچر ازو سڑیا یاو یا الا ایام معدودا سمانا بالقول دوی تا علماء داویلو استدلال کرو دا حدیثنا چی دا جہنم بین جہنم بین طرف جہنم مسیرت 40 حریفا دا دوزخ دا یو طرف نا تر بل طرف پوری دمبر مسافت تے چ سلیخ کان سفر سلیخ کان سفر نو دوی ایام معدودہ دی دیو دوزخ طرفنا بل طرف پوری دا سلیخ تو کال مزل دی او یو رس سفر دی یو کال بئی دا دا مرور چکم مگا بتیریو کنا سلیخ کالا دا سلیخ رضی چکم پتیری دو کی سلمبا منبس بڑاس مڑاس سکم دے منگ تکورا سیدن اوبر سی چاہا تیری دل دی نو خمارا منگ جنتی آنگو بین طرف جہنم مسیرت 40 حریفا سلیخ تو کالو سفر دی یو سر نوانی تر بل سر پورے اور روز مر رب سفر کی گی دی یو کال پا مقدار کی نو سلیخ رضی شنو دریم قول داو چه نیارا ایام معدودا ورزی ولی دنیا رزی سودی ورزی من با ورزی صدامو پا اعتبار دا ایامو دا دنیا یو سلورم قول دا ده ایتو لما ویلو چه و دا دنیا چه دا سبت آلاف سنتن دا وزر کال دی وزر کال با دا دنیا با دی او بیا به ختم شی نو دوی دا هر زر کالو پا زیبانی با یو رز سزای یو هفته سزا بی سر یو هفته با غپی مو پیوی بیا با زوم زیبا کو الا ایام محدودا دا سی تحریف کونو قل او ادویتا جواب او ادویتا اتخذتم عند الله عهدا آیا نیول دتا صلی اللہ سر وعدا لذی دو توجیحات دی یا عاد پا ماند اللوز دی نو آیا تاسو نیول دا اللہ سر وعدا تاو سر اللہ لوز کرے دی دی خبری چه تاسو لبا سزا ایام مادودو باندی را کئی او بعد عزیب تاسو با فارق شے دا وعدا کری دا حضرت وی که دا وعدا کری دا بیار حضرت وی رو را وعدا او خیراتا ولی فلن یخلف اللہ وعدو اللہ خود اقبل وعدی خلاف نکی ام تقولونا بمائی بل دے بل تقولونا وعدد اللہ تاثر ندر شوی بلکہ تاثر ہے پا اللہ باندی اغا خبری لا تعلمون چی نپوی گئے جاہلان یہ نو اب اللہ دروغ ترائی سکھ شوار دویمت توجید آہد نمراد حضرت ابن مسعود فرمائی چگہ آدی توحید دے حل قل اتخذتم عند الله عهدا هل قلتم لا اله الا الله وامنتم به اتاسو کلمه توحید ویلدا او پس منلدا فلن يخلف الله عهده الله بیا خلاف دوا دین کی یعنی سمانا مومن کامل لرا الله دوزخ کی ہمیشہ نساتی مومن لرا الله کو دوزخ کی ہمیشہ نساتی نتاسو کلمه ویل خو بیا خو ٹھیک دا چو سور زیبئی چه ده گناهون سزا بعد از این جنت ته نو کلمه مویل ده توحید مو منل ده مرا نموحدان یه او ندرسا ده اللہ وعده ده ویپ اللہ دروغ اول اخلاص شوا فتحلی باطلن فالمقدم مثلون بلا حرف استدراک سر پارا ده ماضی نفی ده پارا او اثبات ده مستقبل ده پارا حضرت بمانا کولا بلا ہاں ہاں سن لو قانون ہاں ہاں قانون واور ہے تاسو چ سوائے دا سی ندی قانون الہی دا دے اللہ اللہ من کسبا سیاتن چاچ کسب دا سیئی کریوی کسی کی باشد او سیاتن اس پپسر پا ربے کی روانو سا چاچ کسب دا سیئی کریوی وحاتت بی خطیعتو او چاپی رشیوی را گیر کری او گیرا چولی پا دیبانی دی گناونو فولائک اصحاب النار دیب دوزخیان دی هم فیا خالدون او دیب دوزخیامی شئی داد خود قانون دی او زانتو گو رئی واللزین آمنو عامل صالحات چو چاروری ایمان عامل کریوی موافق دشری دا جنتیان دی پا جنت کی بامی شئی زانو گو رئی چه تاسو کاسبین دا سیئی اے او که کسب دا ایمان کرے دے زانتا اینو نیسے پا کمی ڈالے چے که ڈالر ام بانے دا دو زخیان شوئے او که ڈالر اسنے دا نو مؤمنان یے نو گو رئی زانتا پا کمی ڈالے کے داخل یے اصلال شوان اوسو سیئتن اطلاق پا گناہ کی موتزلہ ہوئی چه صاحب دا کبیرہ لا مؤمن ولا کافرن صاحب دا کبیرہ دے مخلد فی النار دے او صاحب دا کبیرہ غیر منجی دے آئیلہ با نجات نہ ملاوی گی ویو گر من کسب سیاتن او سیاتن نمراد مطلقی گناہ دے او جسو گناہگار شا نو بس دوزخی شا لہذا صاحب کبیرہ لر نجات نشتا دے معتزلہ ہوئی الجواب اول مانا کوما ٹھیک دا سیاتن پر مان دی گناہ دے خوا احاطت تا خوا تا گو رکھنا سرو اللہ تقرب الصلاة پسیزی وانتم پسیم زکنا کہنا لا تقرب الصلاة اگا آیو بدعاتیو کنا ناغی پا تقریب کیوی یو لسم ثابت ادا وی سورت یوسف سپارا دولسما سورت یوسف انی رأیتو احد عشرا انی رأیتو احد عشرا نگاہ بھی اللہ کو تاسو کے سوک طالبان شتے جی جی آج ستا ہوئی وے بھی جی یاو تھا بھی عشرا بھی لسو تا ہوئی نگاہ بھی امیانو تا ہوئی تاسو ہے لسو تر چی یو ملاو کے سو جوڑی گی بھی یاو لس بھی یاو لسما ثابتا پا دو لسمی سپارے دا قرآن کی نامیانو بھی او گورا کنا ملا علم دیتا ہوئی بھیس دوی یاو لسما نشتے ثابتا گرے کنا حیات شیخ وی چاور تاوی چور پسی لاشا کنا آشارن ویا کنا این ریتو حدا آشارا وی ما دسو دا طول قرآن ٹھیکا غصی دا چیز بخام اکا طول وی خوش سمر سلی وسی دم روی انی ریتو حدا آشارا کو کبن پسی لانرا چلکا کو کب خوم ویا کنا نظر چیک دویز استاسو منما موتزلو تیما چه سیاتن گناه ده خو احاطت تا خو گره کنه مانه دا آغا چا چه اکو گناه کبیره گناه هر گناه چی خو پا داس حال چرا پیرش شی ده دینا گناه اونه دیدی احاطت ده کنه چرا چا پیرش شی ده دینا گناه اونه دیدی حتی که مختوم القلب شی ندوزخی شنو گناه کهو کهو کهو تردی پر چه احاطت بی حتی چا گناہوں نے ٹول دسرنے چا پیرشل چا پیرشل دیسش مختوم القلب شا چا مختوم القلب شا جو قلب شا ٹھیک شو کہنا تو بس ہمیشہ دوزخی شا آئے کہ ایمان ذرا پاتی شا ختم شا واہات تو گو خبر خلاص نہ یا دے مت جواب چرا زیارہ تفسیرون تزدا تفسیرون علماء سے بھی پالی کر دی علماء لکھی چه دلت سیئا مراد تا نشرک ده دلت سیئی نا مراد کفر ده سمرقندی ده سلورمی صده عالم لکی چه مراد تا نشرک ده تفسیر آلوسی ده ابن عباس او نقل کی چه مراد تا نکفر ده بلا من کسبا سیئاتا چه چا کسب ده کفرو که چا چه کسبو که ده شرک و احاطت بی خطیتو اور آگیر شیپ دی گناونا اے ما تعالی شرکی از تفسیر سمرقندی شرک کاو تر دی چه پا شرک مرشا لکه چه مشرک چه قبل الموت کی توبه او باسی نوم اللہ معاف کی تک شکا نا که مشرک دا شرک نا پا حالت اختیار کی توبه او باسی نوم اللہ معاف کی و احاطت بی خطیتو اور آچا پیرشی دی نو گناہ یعنی ما تعالی شرکی او بیا مرگی پا شرک واقع شی نو دے دوزخی دے دوزخی وامی شی خبر اخلاص شو مثلا شو بیا چی صورت نساء تلارو نو بیا دی امام رازی نکتی با در طبعانو اگر دیر خسره دی امام رازی وی چی قرآن پاکی دا خلود پا دو قسم مستعمل دی یو خالدن مقید بی قید الابد دی او یو مطلق خالد دے لکه خالدن فیا خالدن فیا خالدین فیا او چل خالدین فیا ابدا خالدین فیا ابدا چکم دے که خالدین پس ابد وی نمراتن دوام دے او کم دے که چی بدون الابد وی نمراتن سرے طول المکس تیر وقت تیرے دل نتیشو اصحاب معصیت وی ایمانی وی اصحاب معصیت وی نو کہ اللہ غاری نو پا معصیت پر سزا ور کی نو بعد از این حدیث کی رازی اخرجو من کان فی قلبی مثقال حبت من الایمان نو شاک ایمانی را بارک ہے او کہ تو وای چی رسو جنت سر خالی ہم خفیا خالی دونا بدن رانا گئے آئی جواب دادی لموافقت الآیت مخیم ہم فیا خالی دون رسو میں ہم فیا خالی دون خبر خلاص ہوگی امام آلوسی نکتہ زار شمتر مام اوی گورا اول آتی من کسبا سیئتا وحات بی خطیتو فا اولائی کا فا پی تفریق را اور اس آت کی وامر الصالحات اولائی کا فا ذکر نہ کرا پوش فدا ولی و اشارہ دا چی دوزخ لطل دا سمرد سیئاتو دا او جنت لطل پا فضل دا باری تعالی سر دی جنت پا فضل دا اللہ سر دی او دوزخ دا سمرد اعمال سیئاو دا چه چا کفر کو نو فا اولائک دوزخی شو چا ایمان راڑا نو اولائک صاحب جنت دل با اللہ جنت ورکی زکر چه دا جنت پا فضل دا باری تعالی سر دے دا ایوز دا اعمالو ندے پوشی کنا ایوز دا اعمال ندے اعمال چکم دستا اعمال سم رزی علکہ کیو کافر دے آتول مبری کفر کو انتا ورت دعوت ورک مسلمان شغوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ویلا او بس ناسا پا مرش جنتی دے کے نہیں دے عمل سوکا عمل خوندے کرے او جنت تبزی جنت جزاد عمل ندا فضل دباری ہاں یو بزرگ وی چی او سڑے او زنگل کی بزرگ کن زنگل کیو اللہ پی اورز امتحان راج سخرے پا چاپا امتحان نراولی عبدالقادر جیلانی بان امتحان راغل او کتاب لکلی دی کتاب را سغشتے وی زنگل کیو او یو غیبی آوازو شو چی زوی عبدالقادر بخلے میں زا سکے زان دی پا تکلیف کی اختا کرے دی زا بخلے میں دی جواب کیوی چی پوشم چی تو شیطانی وی اللہ خپل پیغمبر دی جواب در رب کا تا یاتی اکل یقین اتما داوا سنگو شو چی تب زبر تما بخلے زبی وسام المکا آئی چې دلته کوم ډیر به لاری کړو خو خوش قسمت چې بشورانا پوشګان ويصبر کو الله ته امتحان راوښتو بزنګل کیو ډوړای نه وبندې تیګش یا الله برکا یا الله برکا یا الله برکا سوالونه کول کول کول کول نبیاو یا الله چا ورته چې هر یو شي چې څوک چانه غواړي ایواز ور کتاب سے وشته یا اللہ دلس کالو مزونا عبادتو نو آخری و گلاس راکا گلاس ملاوش بیاتے گیشن بیائی لس کالا بیاتے گیشن بیائی لس کالا یو پینزو گلاس اس کل دا پنزو سو کالو پہ عبادت عمر ختم شن بیاتے گیشن یا اللہ ابر آکا ایوز راکا ایوز چرتا دی اے خلق دا خدای نعمتون بلا نزک ہوئی اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون دے مسئلہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات محدثین کے دا احناف علماء محدثین دا نظریہ دا چی اعمال دا زچ سنگے دا سوئے انشاءاللہ پا احادیث کے بتاز ما اشتباہ نرازی اعمال اجزائے حقیقیت ایمان ندی اجزائے تزینیت دی اس میں کوش ہے چھے مرجیہ و زمان فرق راشی بعد خلافوی گینا نم بیاوی جمان سے امداسی ہوئی اعمال اجزائے حقیقیت ایمان ندی البتہ دا اجزائے تزینیت ایمان دی ایمان تکمیل پی کی گی ایمان تزین پی کی گی خدا اعمال دا حقیقت ایمان نا خارج دی اول الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا تقاضا دا مغایرت کے او جزیت ثابت شو جزیت تزینی ثابت شو دیشوا خدا غیر حقیقت نا خارج دی حقیقت ایمان نا خارج دی او کہ حقیقت ایمان کے داخل شو جز شی بیا خدا جز اتو پا کل نسے کی یہ دلتر آگا لے دیں نو مسئلہ دا اہل سنت والجماعت ثابت شو دیشو کنا او مسئلہ کی حنفیم چرے مؤید بالقرآن شو دا سمو ایسا چی دا قرآن دا حنفی مسئلہ چی بعض خلق دا حدیث باز کی وی دا حدیث چی دکنا دا حنفیانو دا مسئلہ موافق دے زدیدی خبر قائل نیما وی حنفیان دی حدیث موافق دے حنفیانو عمل دا حدیث موافق دے حدیث اصل دے او منگ دے تابعیو دامو چی دا حدیث حنفیانو دا مسلک موافق سنی موافق دے مسلک دے اصل کے اصل حدیث دے ٹھیک شو طریقہ جزا کا هم فیا خالدون وَإِذَا خَزْنَا مِسَاقَ بَنِي اسرائیل درہم خطاب او پدی خطاب کی دا خطاب موجودہ بنی اسرائیل سر دے دا خطاب موجودہ بنی اسرائیل سره دی او په دې خطاب کې دو پلیتای د موجودہ بنی اسرائیل دی یو څو انکار الاوامر او دیم اتیان النواهی اللہ چی ورتویلو دا سی اکے غیغو نکرل اللہ دا سی مکوئے ماغی اکرل سوشو دو خبری اتیان النواهی و انکار الاوامر سو پلی تشوی دو دا موجودہ بنی اسرائیلو سو انکارم من الاوامر و اتیانهم بننا اے اس گرہ و ات اخذنا میساق کمنا و انتم تشہدون پوری دا یو مسئلہ شوا یو انتم کی مورزون پوری شو یو شوا و از اخذنا لاندی ملی کئی چی دین برات دین بیان دا حباست ثانی دا حباست ثانی خو ندی پر یاد کی اللہ حکم ندی ثم انتم لاندی لکی چی حباست دوم تیشو گا نا زکر دا ثم انتم نا حباست شروع کی و از اخذنا میثاقکم نا شروع کی سوشو مسئلی دعا اول مسئلہ ترک الاوامر دا خدای حکمونه نمانست اللہ ورد سویلو عبادت زماو کئے او احسان پا مور اپلارو کئے اردوی ندی مور اپلار سر احسان کو او ندی اللہ عبادت سے کو شرک کو نا وید اخذنا میساق بنی اسرائیل او کلچ منگا اغسط وعدد بنی اسرائیلو نا لا تابدون الا اللہ لفظی معنی دارا لا تابدون الا اللہ عبادت پا نکوئے مگر دیو اللہ عبادت ما نکوئے مگر دیو اللہ دا معنی لفظی شوا لکه جمله خبری دا لا تعبدون الا اللہ لیکن علماء ذکر کئی چه دا خبر پا معنی دا طلب سر دے او خبر پا معنی دا امر سر دے علماء لکی چه خبر پا معنی دا امر زیاد مؤکد وی حتی که ہدایت شریفم لکل دی اخبار الشارعین آکد من الامر د شاری اخبار د امر نزیات مؤکد دے لا تعبدون الا اللہ معنی بسکے عبادت مکوئے سوا دا اللہ ندبل چا اس معنی پوشی خبر بمانے طلب شا اخبار الشاری آکد من الامر عبادت مکوئے مگر دیو اللہ و بالوالدین احسانا دا احسانا چلی دا مفعول مطلق دے دا فعل مقدر نا چاہ دا بالوالدین نا مخ کے دے چی وتحسنون دے وتحسنون بالوالدین احسانا یا و ان تحسنو بالوالدین احسانا ان تحسنو امنگ ورتوی چلا تابدن شبیا خدا وتحسنون بالوالدین احسانا او احسان بکوئے مور پلاس ر احسان مور پلاس ر احسان کوئے بیا وزل قربا اخپلان سرا والیتاما یتیمانان سرا والمساکین غریبانان سرا وقولو للناس حسنا او اے خلق تا خیخی خبری اوز دا خیخ خبری سمانا دا اے سر زبیا رسول دیوان دلال پیشکو ما او اے خلق تا خیخ خبری ابن مسعود سے فرمائی وقولو للناس حسنا قولو لا الہ الا اللہ وید خلق تا مسئلہ دی توحید ابن عباس سے بھی قولو للناس حسنن خلق تا امر بالمعروف کوئے او خلق تا نہی دا منکر پیش کوئے خلق تا ویچ معروف کوئے او منحیات دا شر نظام بچ کوئے واقیم الصلاة دانا چی بلتا مسئلی کے پخپل پی عملی کے چی بلتا مسئلہ بیانے واقیم الصلاة پخپل قائم ساتے ادا کول دا مزنو واتو زکاتا ورکوی زکاتا مال ٹھیک شوا دا اوامرو سما تولیتم بیا تاسو اعراضو کا الا قلیلا منکم سوا دلک ستاسونا چای پا دیوادی اکلک وانتم مورزون او تاسو اعراض کے ان کی اے اس دیزے کے سوال دے چه مورزونم اعراض تولی دا او تولی اعراض دے سما تولیتم وانتم مورزون دے سو مطلب انتم مورزون خود تاسو اخبار دکن تاسو اعراض که ان کی ہے اصم تولیتم تاسو اعراضو که جواب اصام دے مورزون کی عادت دوی بیانی مورزون کی بیان دا عادت دوی دے سم تولیتم کی اگر بیان دا اعراض حالی دے تاسو امیشا اعراض که ان کی اے نو منگ چه تاسو دا اهم حکم پیش که نو دینو مخوارو دیکھوا یا دوی متو جی تولی اور اعراض کے فرق دے اعراض تعلق زر سر دے او تولی تعلق بدن سر دے سما تولی تم بالجسم وانتم مورزونا بالقلب تاسو دا سنا منکری اے نو پا مجلس دا وازنم تاسو لار لے دیکھوا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم سورة الصاد کے بدل تراشی ان امشوا مشرانوی ان امشوا زین واصبروا على آلهتكم وتوليتم بالمشي اعراض بالجسم وانتم مورزون اعراض بالقلب یا توليتم اعراض حادثی حدوثی شنوی وانتم مورزون عادت تاسو عادت دے اعراض کول دینم دیم سنم اعراض اوکا او دی آیت کی او سو خبر کوما اول دا لا تعبدون الا اللہ مسئلہ دی توحید و بالوالدین احسانا حقوق دا مور پلار قرآن پاک دا مور پلار حقوق اخپل حق سر متصل ذکر کرا زکا چلا موجد دے اور مور پلار مربی دی نو اللہ محسن حقیقی شو امور پلار محسنین مجازیان شلو اللہ پیدا کہ ان کے دا مخلوق دے امور پلار تربیت تا اولاد کی پا اسباب ظاہری ہو سرا پوشی مور پلار تربیت تا اولاد کی پا اسباب ظاہری ہو سرا مور پا جولے کی گرزی او پی والا ورکی او پلار والا مال و دولت او ضروریات جند والا پورا کی اول محسن حقیقی او دوی محسن مجازی اللہ ویز محسن حقیقی ما زمائی احسانو کا خاص زمائی عبادتو کا امور اپلار دی محسنین مجازی دی نائس را احسانو کا خبر اخلاص شو لیکن صورت بن اسرائیل روانو وَقَضَى رَبُّكَ سَارَتْ فَيْسَلَ كَرِدَا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عبادت مکوئے مگر صرف دیو اللہ وَبِالْوَالِدِين اِحْسَانَا امور اپنا سرخ کوئے دیو اللہ بندگی امور اپنا سرخ گری اوکے آیت دروشتم در صورت بن اسرائیل دروشتم بست و سی اس مسرال شوا اللہ محسن حقیقی دے اور موجد دے امور اپلار محسنین مجازی تربیت کے ان کی دی اسباب ظاہری او سرا ذکا اللہ حقوق دا مور اپلار اخپل حقوق و سرا زم کر چی عبادت زما کوئے احسان مور اپلار سرا کوئے مور اپلار سرا بے احسان سی دری قسم احسانات تھی احسانی مالی احسانی قولی احسانی بدنی کہ مور اپلار دی غریبان آن دی نو مال پہ لگاوا کہ مور اپلار دی بوڑا گان دی نو پہ سر والا زور کوا او چاپی کوا او جماعت تا راولاو لاس نی نیسا او بازار تا یا چی چرتزین لاس نی نیسا پلار پسی پسی زان بخلاف دی زمانی اولاد دوی چه پلار زینو پا خپل مخ کی پلار پسی آر دنگوره تکی و دروان دی دوی زر راز بابا شا بزر شا زر راز بابا زر شا او چه کلا بابا زوانو او تم معصوم وی و تا چه چر تنوی لی چه شاب بچه از ما پا قدم رازا و تای دا گوتن نیولی استا پا قدم تا تا تای بچه او ستم رحسان خوب اوکا که نو سنینو بدل خوب ادا که کنا دیکھو زم والد محترم و عقیب قصہ کو اللہ پہ رحمت نہ ہو رہے وہ یو عالم آئے چتر کتاب کی لکھ لوں چتر کتاب کہ بچی ورتوی چی مر گئے راگ لے وا یہ بچیا بچی ورتوی بابا سدی وی مر گئے نا یہ بابا سدی وی مر گئے نا یہ بابا سدی آئے مر گئے تقریباً 21-22 مرتبہ ویلو معشوم کو جب یہ خبر پسی نو دی عالم دا سوک حساس عالم نو دی چاہتا پا کتاب لکلو چه دی بچی پا دمر عمر کے دمر غیب پا بارک تپوس کرو یو ویزل سوال کرو ما جواب کرو یو رضی اس دی امتحان اخلی دا زوینا اس دی بودا دی کن ملیسیم عزیز زوان دی مرغی رالا بیا لکا داسی شنی بی بابا مرغی دا بیا لکا داسی دی بی مرغی دا بیا لکا داسی دی بی کونی ناوری چی مرغی دا تا کونی ناوری چی مرغی دا ای ورپسی کتاب را وقت ای دی ظالمان داو گورا پا فلان کی سن چستا عمر دم راو تا تپوس کرو یوی زل یا دوی زل اما در جواب در کرو نو که قرآن خوی چه و بالوالدین احسانا احسان خو پریده بدل خو پورا که کنا یوی زل تا خو انتظارو که یوی زل تا او نو که بیادی دریشتم زل بانده جواب در کرو نو دا با احسانی زیمه که نور سنینو چه دا پلار سره چه پلار در سر کم احسانات که بدل خو جکاو که کنا نو دا دری قسم احسانات دی او تفسیر قرطبیم ذکر کئی پا دیزے کے او دا ازان لولی کئی و بالوالدین احسانا بی وقرن اللہ و عز و جل فی عزلات اقل والدین بالتوحید لیانا نشت الولا من اند اللہ وَنَشُ ثَانِي وَتَرْبِيَتْ مِنْ جَاتِ الْوَالِدَيْنِ بِعَلِكِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ سنے لکھا مُعَاشَرَتُهُمَا بِالْمَعْرُوفِ سمانا شریعت موافق بوسر جون تیرے وَالتَّوَازُهُ لَهُمَا او دیغی مخی بتوازو عاجزی کے یعنی احترام بکے قدر بکے جی جان درم وَامْتِسَالُ أَمْرِهِمَا او د مور پلار حکم جائز به معنی دادری خبرې چې کله ژوندۍ نو داسې چل دی او چې مړ شي و دعا او بالمغفرته بعد مماتهما او چې کله مړ شي بیا به چې خدای پاک زما مور پلار وبخي او سلام خبره و وصلت اهلی ودهما او چې کوم ستاد پلار دوستانو دای سره به دوستی هم پاله تیشو کنا او در حدیث کی چاویلی نو حدیث کی رازی در قیامت نہ ہو کدا لی چو اقصا اباہو ودنا صدیقہو دوست بزان تے نزدی کی او پلار بزان نہ لرے کی کہنا او خیار دوی آگا دی چی دا پلار دوستی او پالی او زان لنور دوستان ہم تیار کی او نا آل آگئی چی نئے زان لدوستان جور کری او دا پلار اگر جور دوستان ہم ختم کری اگر نا احل یغی تو سرکوزی ہوئی وقولو لنناسی حسنا مانا یاد شوا مور اپلاس احسان اس دن قول لنناسی حسنا مانا کوما قال ابن عباس قولو لا الہ الا اللہ مروہم اے قولو لهم لا الہ الا اللہ ومروہم بها خلق تا توحید بیانوئے قولو لنناسی صدقا فی امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تغیروا نعته پیغمبر صفت کوئے جو کم قرآن و سنت بیان کر دے او تغیر پا صفت کے مراولے لکا سفیان سوری وی مروم بالمعروف وانہوہم عن المنکر توحید و سنت بیانوا دا شرک و بیرت نہیں منع کوا بیا طریقہ دا دعوت در تخیج مسئلہ بسنگ بیانے وازا کلو حفظ على مكارم الاخلاق الله ذات خص اخلاق فهم بغي للانسان بعض خلق في جنكنا اجت مسره بيان تاتي وقولوا للناس حسنا كنوي قولوا قولا لينا عليك اللين ستوي لا تصير نجدك اللين ستوي فان اجدك خام فهم بغي للانسان ان يكون قوله للناس لينا كوينا يوي نرما ووجهو منبسطن او مخ رنوی طلقا مال بر والفاجر والسنی والمبتدع چه کلا مسئلہ بیانه اینو دی طور سا تنده بدخ رنوی رن تندی سر دعوت ورکوا ها و من غیر مداهنت مداهنت پر مسئلہ که نکه ومن غیر ان یتکلم معه بکلام یظن انه یرضی مذهبه مدانت منکه او پتا سی لے جکی با خبرم وصر نکه چه دائی پا خیال کراشی چه زمان نزی خوخ دا عرص کی بارتا ندی چه عرصیان جا مشیر تم عرص دا اخو خمولیانی بیا چه مطالب تی تفوز کی ولی تیلی وکر منگا ندنو بیدتیان رازی مشرکان رازی نو تاکم خکارو کن امام مالک خو پینزیش کال جماعت تا نور آگل چه کم جماعت کی بیدات کی دل او تا دا بیدات و مرکز تلاشی او زان لی پرتوک جور کرائیں اوخ پا پرتوک چه اوخ تا چه پرتوک واچه نم سامانی پوٹی من غیر مداحنتن و من غیر ان یتکلم او بکلام یزن انو یرزی مذہبو تیشو اغوا کینا لان اللہ تعالی قال لموسیٰ و هارون فقولا لو قولا لینا فالقائل لیس بی افضل من موسیٰ و هارون والفاجر لیس بی اخبث من فرعون یاسا اللہ پیغمبر تاوی موسیٰ و هارون تا چو وای قولو قولا لینا نو گورا که تو دائشی نستا مقام خوچ دے موسیٰ و فرعون تا نرسی درست موسیٰ و هارون علیہ السلام تا نرسی نو تو احسانو کا خلق سرا او کستا مخاطب سو دیر مجرم دے نو دا ای خباست دا فرعون نبزیات نوی نو قولو قولا لینا ورپسی سرے ولا تنیا فی ذکری زما توجیح خو یاد در تک ہے نا قولو قولا لینا ولا تنیا فی ذکری زر تعلیب تا سانے دی پاری ما ویا مسلا پلیجی نرمی ٹھیک شو ویا مسلا گرما پلیجی نرمی لیجه دیویستا نرما مسله دیوی خود گرما مسله خود بلکل صحیوی قولی جا مالی لابدالذی فطرنی و الیه ترجعون اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ و قد جاکم بالبینات اے مسلمانان نرونو اے زما عزیزانو اے زما دوستانو اے مرگرو حالا با خوشحال چه تو ایده جاکل زامنو که نگوان که بی سوک بودر تکینی خیستا مزیدار خبر ایرونو ای مسلمانانو تو خلب بودر تناستی او که تاک خبر سخت کرا خلب بودر نپاسی نرمال ایجاو مسلا خا مدارات مداهنت که زان پوکا مدارات دیتوی چه تا اخپل عزت دین دی پار قربان که دیتا مدارات ہوئی او دا جائز دی مدارات خپل عزت دین دی پار قربان کی یو سرے تا تا بدگوری خیر دی خطم اصلا بیانکا یو سرے تا تا کنزل کی خیر دی خطم اصلا بیانکا دیتا مدارات ہوئی اے مفاد دین خپل مفاد باندی مخ کی دیتا مدارات ہوئی مدانت دیتا ہوئی چا خپل ذات خپل ذات پا دین مخ کی دیتا مدانت ہوئی یاد شو عزت تا دین پا خپل زان بانی مخی کی مدارات تے دا محمود دے اور دین بانی خپل زان مخی کی دیتا مدا حانت وی مدارات جائز دے او مدانت حرام دے اخلق مدارات و مدانت کے فرق نشی کولے دیل پا عزت تر تدیزان نا خسنے ما دا ماسر تفسیر دی شاہ عبدالعزیز سیب دے او دا جلدی اول دیکھا صفحہ 397 دے او دا دیر خصہ چاپ دے وی وکی دورتا دیر مزدار خبر دا وی و دری جا باید دانس کے معنی حسن دری آیت آنیست کنیز مخاطب بجمی وجو مستحسن باشد اللہ وی قولو للناس حسنن دا مراد ندے چته دا سی خبره کوه چې مخاطب ته ټول هر اعتبار سره خوخوي دا سی بناوي چا اعتبار سره ته خوخي دا سی نه و الا ارتکاب مدانت و خلاف مشهور لازم آید کته دا سی خبره کوي چې هغه مخاطب ته من کل جود غوروي بیا خو یاره مدانت ته او خلاف مشهور ده لکه کله بستا مخاطب په بدعت خوشحالي تب چپلار مړي تور ته حلوا پخه که لنمی او اول دریوش بو که خیرات که ویدی لوی سواب دی الحاویل الفتاوا جلد ثانی کی دا طاووس پر روایت باندھ راغ لے دے خلب واو ملی سیب دے نر بچیا ویسے خبر ہی کہا او کہ تاویچ دا حرام دی اور جریر رضی اللہ عنہ فرمائے چکننا نعود الاجتماع و سناتی متوام من النیاہا یہ چپکی نا ہے حلوہ پا خوم والی خلب ہوئی چی مرش پلاری مرش پا خلا کی وہ لوٹا ورکا اگر پودنوں کی داسی دی اور جو پنجاب کی خلب ہوئی وہ مر گیا مردود تے نفات یا ندرود نو خلب ہوئی کہ نوئے خیرات کو والی وہ خلب ہوئی چی پلاری مرش دمرا پیسی پا خلا کی وہ لوٹا وا چولا حلوہ پا خکی او ما خامی پوخ کی انو پا دی خلق خبر خو خلق خوش آلی گی نا سم مسئلہ بیانوا دازان سر نوٹ کئی گوارے خام وی گورا زیرا کی اکثر مخاطبین چی زیرا کی موافق خواہش خود است دوست می دارند گو مخالف شرع و منافی آیت منافی دینداری باشد خلقو بلکہ مانیش آنست قول ناسم حسن مان دادا کہ فی نفسی در حق فی نفسی در حق و نیک باشد و بطریق ادا کردہ شد کہ موجب دل شکنی و لہو کے آر بو نہ گردد ایشو کہنا خبر خو بالکل دا حق موافق ہوئی خو پدا سے طریقے بیان کا چاہیے دل شکنی رانشی لگا تو ایک بھی دھاتیان جاہلانو سنت میں انوما ناگی خوا تانا پاسی اویچ اے اجزانا نو مسلمان رنو ویزما خوگور پیغمبر خواگ سنت میں انوما او دا پیغمبر سب طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف دا گڑانگ دا تو نرک دو کچھ بیا نو ملی سے خیال درانا گئے نخیص سب طریقہ دادا بیا آخر کی دے ذکر کی وہی بعض خلق مدارات او دا مدانت پر منز کے فرق نشی کولے نوی وقت کی دا مدارات و حسن خلق عبارت از مسامحت در حق خود است یا سر مدارات و حسن خلق عبارت از مسامحت در حق خود است و خود را واجب التعظیم ندیدن و خود را واجب التعظیم نہ دیدن دیتا مدارات ہوئی کہ تو یہ جماعت تلاڑی مسن او خلق در تپا نہ سدل اخل کو در تو نوی چ ملی سے پخیر آلے نو مانس تا عزت کو نہ کہ نو تو واپس مرا ز چیر ما تو کو پخیر آلے نہیں دل تو بیان نہ کوبا خیر دے ستا عزت نہ کرے پروا نشترے ہا بلکہ وہ از تفسیرے کے در حق خود گزشتاند و مداہنت عبارت از مسامحت در امر دین است یاد شو مداہنت عبارت تو سن دے مسامحین پا امر دے دین کے اور مدارات عبارت تو مسامحین دے در حق خود بیارو سدے ذکر کئی مولی صاحب کہ و باوجود دیدن و شنیدن امور نامشروع و اقوال نامرضی الہی تعصب نہ کردن و دین خود را سبک ساختن مثلا مدانت تعریف دے دغه کئ چې امور دینیو په باره کې ته مسامحه کئ ستا مخ یو سره خلاف د شر کار کئ او توسو ضد نه کئ دا مداهنت دی ستا مخ یو سره د دین خلاف کئ او توسو سره کې محبت نه ختمای دې ته مداهنت وي مثلا شو شاپ تلازی سے تفسیر بھی آگو در خستہ تفسیر بھی وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاكُمْ تمہید داسوی لکھے نخلے تمہید لپار ذکر کولو دا خباست ثانیہ خباست اول سو ترک الاوامر اللہ اور تو حکم نہ اکل بیان کر ابھی تولے تم اعراض ہو کم اے اس وَإِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ سر ترک النواہی اتیان النواہی اللہ اتی داس مکر نری شور اکڑ کو لے ترک الاوامر و اتیان النواہی و اذ اخذنا دا دغید پار تمہید دے قدری تمہید نمخ کی شان نزول صرف آیت بان زان پوک ہے. دو قبیلی یو اوس وا او بلا حضرج وا. اوس اور حضرج دا دلولو قبیلی فاربو کے او دوی پا مابین کی سالہا سال اختلافاتو تو دوی پا قرب کی دا یہود دو دلوی بنو نذیر اور بنو قریظا. قریظا خلفا دا اوسو قریظا خلفا دا اوسو اور بنو نذیر چیون دوی خلفا دا چاو دا خزرج. ٹھیک شو خلفا پی جنے کنا معاہد معاہدین وعدہ کرشی وعدہ کون کی اللہ دی خلقو توی چی اے خلقو اے خزرج دران اے قریظو اور اے بنو نذیرو تا سخپل منز کی یو بسرم جنگے گئے جان پہ پوگا اے قریظو اور اے بنو نذیر والو تا سخپل منز کی مجنگی گئے. لا تسفکو دماکم ولا تخرجن سکم من دیارکم نفخ پل خاندانونا جلاوطن کوئے او نہ دوسرا جنگ کوئے. ہاں وکیل ہاں کچر استاسو قریظونا یا بنو نذیرنا چاسر پہ جنگ شی اور حقی استاسو داخ پلان کے دی زمنگ ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ. موبائل نمبر 03005188269. شکریہ.